الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بدأنا في الحصة السابقة كتاب المعاملات وذكرنا في الحصة تعريف المعاملات وكذلك ذكرنا بعض الشروط للبيع وذكرنا شروط البائع والمشتري ما تعريف هذه المعاملات المالية كما عرفها الشيخ السعدي رحمه الله تعريف المعاملات المالية نعم من يعرف من يعرف هذا التعريف ما هي المعاملات المالية أخذ معوض وإعطاء عوض أخذ معوض وإعطاء عوض طيب قلنا إن الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة الأصل في المعاملات المالية الحل والإباحة هذا هو الأصل في هذه المعاملات البيع الشراء الكراء القرض وغيرها من المعاملات الدليل على أن هذه المعاملات أصلها الحل والإباحة ما دليل ذلك دليل يكون بمعاملة كمالي نحلالي نعم إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم بداية هذه الآية منذ آية من هنا آية المدانة بداية هذه الآية من يعرف بداية هذه الآية ايوه نعم ياسر ايوه لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم طيب في تكيلزيا masharti ya kusihi hadhihi almuamalat na kwamba yakikosekana masharti haya au moja katika masharti hayo almuamala takunu mamnua muharrama kuna masharti kadhaa tumeelezea yakikosekana yote au moja katika hayo muamala wa kimali unakuwa ni mamnua muharrama sharti ya kwanza ايوه عدم الضرر الشرط الاول عدم الضرر في هذه المعامله كتوفاتيكانا مداره katika muamala huu ikiwa kuna madhara sawa madhara hayo ni ya wote wawili muuzaji na mnunuzi au mmoja wapo atapata madhara muamala huo utakuwa ni mamnua محرمة نهيني كآية الله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها وكذلك ولا يضار كاتب ولا شهيد في حديث يمتمه صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. إذن الشرط الأول لصحة هذه المعاملة عدم الضرر في هذه المعاملة. الشرط الثاني أن يكون العقد بالتراضي بين المتعاقدين كرذيانا بين يوتها وين يكفنك عقدي البائع والمشتري. التراضي أن يكون العقد بالتراضي بين المتعاقدين. والدليل على ذلك الدليل على ذلك على هذا الشرط التراضي نعم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إذن هذه الآية دليل على هذا الشرط الثاني أن يكون العقد بالتراضي بين المتعاقدين. الشرط الثالث أن يكون العاقدان جائزي التصرف. أن يكون العاقدان جائزي التصرف يعني البائع والمشتري كل واحد يكون جائز التصرف. الشريعة يعني تجيزه أن يتصرف في ماله. هذا الشرط الثالث أن يكون العاقدان جائزي التصرف. طيب يخرج من هذا الشرط من ومن؟ من الذي يخرج في هذا الشرط؟ أن يكون المتعاقدان جائزي التصرف، من يخرج من هذا؟ المجنون. المجنون لأنه محجور، محجور من تصرفه لجنونه. مwenda wazimu sheria inamzuia matumizi yake، haimruhusu atumie akiwa na pesa kwa sababu hana akili. المجنون لمحجور عليه. وبيلي الصغير، الصغير كذلك محجور عليه عن زيو كسبب بعد هجك وبالغ شريعة هيمرهوس كوين كننوا فيتو أو كوزا فيتو كسبب يا أتوتواك بعد هجك وناكيل. طيب الشرط الرابع من شروط صحة هذه المعاملة عدم الغرر. طيب عدم الغرر كتكون ودنغنيف كتك معاملة، كتكون ودنغنيف كتك معاملة. وإن كان هذا الشرط الخامس، لكن هناك شرط رابع وهو أن يكون المتعاقدان ممن لهما حق التصرف في العقد، ممن لهما حق التصرف في العقد بأن يكون البائع مالكا للمبيع أو مأذونا له في التصرف. إما يلي موزاجي كلي كيتو نيشاكواكي أمكيميليكي أو أمروسيو أنا مونيوي كوكيوزا هي ديو ممن لهما حق التصرف. كيشا ديو هيو إيو هي لمعاملة هينا غرر. وما المقصود بالغرر؟ ما المقصود بالغرر؟ عدم الغرر في المعاملة، ما المقصود بالغرر؟ أن يكون أن يكون إيش هما معلومين؟ نين المعلومين؟ هذا أن يكون مع معدومين معلومين نيني نانيني يو أن يكون اسم يكون نين نانيني ها kuwa kitu gani ni venye kujulikane wakusudia nini na nini mwenye kuuza na mwenye kununua wajulikane aiwa kiwe hiki mabie chenye kuuzwa kinajulikana na ile thamani inajulikana aiwa ai yakuna maalumaini sasa طيب اقرأ درس اليوم يقول الشيخ السعدي رحمه الله وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات mwenye kuweka sheria amekataza kila muamala unaoshughulisha watu kuacha mambo ya wajibu وحرم الشارع كل معاملة تشغل عن الواجبات Allah mwenye kuweka sheria ameharimisha kila muamala ambao unashughulisha watu kuwacha mambo ya wajibu. Yakulu sharih kauluhu wa harrama shari'u kulla muamalatin tushghilu anil wajibat. Kala Allah ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu idha nudiya lissalati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa darul bayh. Enyi mlioamini mkiitwa kwenye sala siku ya Ijumaa nendeni katika dhikri ya Allah na wacheni kuuza. Qala fa idha naqada albay'u au tabaya'a fi waqti khutbati aljum'a fa inna albay'a batilun 'ala as-sahih li'anna Allah naha 'anhu. Ikifungwa bei au watu wawili waliuziana wakati wa khutbatul jumaa, bei hiyo ni batil juu ya kauli sahih, kwa sababu Allah ameikataza bei hiyo. Fa idha naqada albay'u au tabaya'a, waliuziana watu wawili, fi waqti khutbatil jumaa, wakati wa khutba ya jumaa, fa innal bay'a batil, bei hiyo ni batil, ala sahih juu ya kauli sahih. Yani ikiwa khutba inaendelea, kuna wengine wanauza, wengine wananunua vitu, bei hiyo ni batil, na ile pesa inayopatikana wakati ule ni ya haramu, kwa sababu Allah amekataza kuuza wakati ule khutba inaendelea. Wa idha naha rabbul izzati an shay'in fal aslu an yakuna dalan ala al fasad. Allah rabbul izzati wal jalal anapokataza jambo asli ni kuwa makatazo hayo yanafahamisha kufisidika bei hiyo. Bei hiyo ni fasid, la yasihu, sababu ya makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wadharul bay', wacheni kuuza. Kwa hiyo anayeuza wakati khutba inaendelea tayari bei yake hiyo haisihi na mali yake anayoipata ni ya haramu. Qauluhu au tudkhilu almutaamilaini au ahadahuma fil muharram, bei ambayo inawaingiza wale wenye kufanya amali muamala ule wa bei au mmoja wapo katika jambo lenye kuharamishwa. Allah ameharamisha kila muamala unaoshughulisha watu wakaacha wajib au kila muamala unaowaingiza wale wenye kufanya muamala au mmoja wao unavyomuingiza katika muharram, pia muamala huo utaharamishwa. Yakulu wa hakadha aidan kullu muamalatin taj'alu al-insana yu'inu ghayrahu ala ma'siyah, kila muamala ambao unamfanya mtu anamsaidia mwingine juu ya ma'siyah, fa innahu yunha an tilka al-muamala, huyo anakatazwa na muamala huo. Kila muamala ambao utamfanya mtu mwingine aingie katika maasi, muamala huo umeharamishwa na Uislamu. Wa min amthilati dhalik an yabi'a al-insanu al-inaba ala masani'i al-khumur, mfano hivyo ni mtu kuuza zabibu katika viwanda vya tembo. Anauza zabibu kuuzia wale wenye viwanda vya kutengenezea tembo la zabibu, biashara hiyo ni haramu na mali anayoipata ni ya haramu, kwa sababu ni muamala ambao unasababisha wale wanaouziwa waingie katika haramu. Kwa ukijua kwamba hii sukari inakwenda kutengenezewa tembo, usimuuzie yule mtu, lakini tu huambii kwamba umuulize mtu anayekuja kununua sukari katika duka kwamba hii sukari unaifanya nini, unapikia chai au utatia kwenye juisi au nini. Huna haki ya kumuuliza, lakini ukijua kwamba huyu ndio manager wa kiwanda kile cha tembo breweries, na anakwenda kufanyia tembo hii sukari, hapo sasa huwezi kumuuzia, na ukimuuzia ni haramu. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan, wewe unamsaidia katika kutengeneza tembo. Idhan min amthilati dhalik an yabi'a al insanu al 'inaba 'ala masani' al khumur fa inna hadha yuaddi ila i'anatin 'ala muharram, hii inasaidia, inapelekea kusaidia katika jambo lenye kuharamishwa. Fayakunu bai'an batila, hiyo itakuwa ni bei ya batil. Wathamanu almakhudhu minhu thamanun khabithun wa kasbun muharram, ili thamani iliyochukuliwa itakuwa ni thamani chafu na ni pato lenye kuharamishwa. Wa min amthali dhalik bai'u ma yatamakkanu bihi al'a'da'u min muqatalati almuslimin, katika mifano ya hivyo ni kuuza kitu ambacho maadui wanamakinika kuwaua Waislamu, ni kuuza kitu ambacho yatamakkanu bihi al'a'da'u min muqatalati almuslimin, kuuza kitu ambacho wale maadui watapata nafasi ya kuwapiga Waislamu kwa kitu kile. Fa innahu yakunu muharrama, hicho itakuwa ni chenye kuharamishwa. Wala yanakidu dhalika, wala yanakidu dhalika albay, wala ile bei haitasihi. Wadhalik lianna fihi i'anatan ala safki dima'i almuslimin walistila'i ala diyarihim, sababu katika kitu hicho kuna kusaidia kumwagwa damu za Waislamu na kutawalia miji yao. Fatakunu i'anatuhum biayi naw'in min anwa'i al-i'ana muharramatan ya'thamu al-insanu biha, itakuwa kuwasaidia hao makafiri kwa sampuli yoyote katika sampuli za kuwasaidia kumeharamishwa, mtu anapata madhambi kwa msaada huo. Wa hakadha kullu amalin yuaddi ila i'anatihim ala dhalik yumna'u minhu, kila amal ambayo inapelekea kuwasaidia hao makafiri hilo linakatazwa kwa Muislamu kufanya jambo hilo. Wa mithluhu aidan i'anatu dhalama alladhina yadhlimuna dhu'afa, kuwasaidia watu madhalim ambao wanawadhulumu watu madhaifu wanyonge. Fa inna ayya aqdin ma'ahum yu'inuhum ala dhulmihim yakunu linsanu athiman bihi, aqdi yoyote mtu anaofanya na madhalim ambao unasaidia au aqdi inawasaidia katika dhulma yao, mtu atapata madhambi. Wawauzia vile vijipanga hao wakora wanaonyang'anya watu simu zao usiku, wawauzia vile vijipanga vyao vidogo na na wajua kwamba huyu ni mkora, huyu kisu hiki atakwenda kunyang'anya watu simu zao, bei ile ni haramu na mtu anapata madhambi yule muuzaji. Wayakunu alkasbu alladhi akhadhahu min dhalik kasban khabitha, lile pato alilolipata kwa bei hiyo itakuwa ni pato baya, pato chafu. Mithalu dhalik lau baa ala dhalamati al-isiya allati yadhribuna an-nasa biha, lau aliwauzia wenye kudhulumu kamba ambapo wanapiga watu kwa kamba, fimbo ambapo wanapigia watu fimbo hizo. Au baa alayhim al-hibala allati yatamakkanuna biha min taqidi al-akharin dhulman, au aliwauzia watu madhalim kamba ambapo wanamakinika kuwafunga watu wengine kwa dhulm. Fa innahu yakunu athiman bihadha, huyu muuzaji anakuwa ni mwenye kupata madhambi kwa hivyo. Wa mithluhu aidan fi awqati al-fitan indama yakthuru al-qatlu wal harju wal marju فإن بيع ما يؤدي إلى ذلك يكون محرما. ينبكثير واتو كوانا إن القتل والهرج كوانا كبجانا كوزا كتو أمباتو كتسببشا زيادة هيفيو ينكواني حرام. والكسب الحاصل منه كسب خبيث نباتو نلوباتكانا كبيهيو نباتو بايا شاف. من مثل بيع السلاح في وقت الفتنة التي يقتل فيها المسلمون بعضهم بعضا mfano wa kuuza silaha katika wakati wa fitna ambapo waislamu wanauana wenyewe kwa wenyewe, kwa yule muuzaji anapata madhambi na bei hiyo ni bei batil. Kauluhu wanaha anil ghishi bi anwaihi, ashare amekataza ghishi kwa sampuli zake zote. Wahakadha aidan yakulu sharih, wahakadha aidan جاءت الشريعة بتحريم الغش, شريعة مكوجة كحرميش غش. فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم بصاحب طعام يبيعه متمي الامبتية من يتكولا نوزة تكولا, فأدخل يده في الطعام أكا انجيزا مكنواكي كتك كيل تكولا, فوجد أسفل الطعام مبلولا بالماء أكا كوتا تشيني يا ماجي تشيني يا تكولا كميرويش وكو ماجي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصابته السماء, ثم يكموليزه لموزاجي أكسما مفوا جوه إليوباتا تشكولا هيكي. فقال أفلا جعلته فوق حتى يرى, سيونجيالي جوه يماجي يكونكانا من غشنا فليس منا, من يكفن غشي سيكتك سيسي. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا, فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما, وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. ونكوزيانا وويلي وكو كتك خياري موزاجنا مننوزي وكو كتك خياري كتك بياو ما لم يتفرقا مدى وقمبا هواجا فارقيانا. فإن صدقا وكيوا وكويلي كتك بياو wabayana wakabainisha kile kitu chao aibu zilizoko katika kile kitu, burika lahuma fi bai'ihima, watabarikiwa katika bei yao. Wa inkatama wakificha zile siri na aibu, wakadhaba wakasema urongo, muhiqat barakatu bai'ihima, itaondoshwa baraka ya bei yao. Falghishu min asbabi mahqil baraka, ghishi ni katika sababu za kuondoshwa baraka ya ile bei. Qad yadhunnu ba'dhu an-nasi anna al-ghisha min asbabi ziyadati al-kasb, la wallah laysa kadhalik. Ash-Sharih asema huwa wakadhania baadhi ya watu kwamba ghishi ni katika sababu za kuzidi lile pato analolipata, lakini hapana, na hapa kwa Allah si hivyo. Bal huwa min asbabi mahqi al-baraka wa zawali alkhair, ghishi ni katika sababu za kuondoshwa baraka ya bei na kuondoka khairi. Wa adami lintifai bilmal, na kutopata manufaa kwa mali hiyo. Wa idha kana linsanu sadiqan nasihan barakallahu fi bayhi wa shiraihi, huyo mtu akiwa ni mkweli mwenye kutoa nasaha, Allah humpa baraka katika bei yake, kununua kwake, washira kuuza kwake, washiraihi na kununua kwake. Wakana dhalika min asbabi wafrati malihi, na hiyo inakuwa ni katika sababu za kuzidi mali yake. Kauluhu amma bi imma bi katmi al-uyubi au bi idhari sifatin laysat fil ma'qudi alayhi, anaelezea hii ghishi ima ni kwa kuficha aibu za kile kitu unachouza au kudhihirisha sifa ambazo hazipo katika kile kitu kinachouzwa, yote ni ghishi. Aidha unaficha aibu ya kile kitu au unadhihirisha sifa ambazo hazipo katika kitu kile. Wa athbata fi dhalika alkhiyara lilmakhdu', na kumthibitishia khiyari yule mwenye kuhadaliwa na kufanyiwa ile ghishi. قال وهكذا أيضا من أنواع الغش أن يكون في السلعة المباعة عيب, katika sampuli za ghish ni kupatikana aibu katika kile chenye kuuzwa ile bidhaa. Wala yubayinu albai'u hadha al'aiba lilmushtari, na yule muuzaji asibainishe ile aibu kwa mnunuzi. Famata alima almushtari bihadha al'aibi jaza lahu an yarudda as-sil'a, popote yule mnunuzi atakapojua ile aibu yajuzu kwake kurejesha ile bidhaa aliyonunua. Wa hal yajuzu lahu an yumsikaha wa yakhudha al-arsha ma'ahu maha, je yajuzu kuizuia ile nguo au bidhaa yenye aibu halafu achukue arshi pamoja na ile aibu, apewe kitu kingine iwe ndio badali ya ile aibu. Wal muradu bil arshi alqistu baina qimatiha sahiha wa qimatiha ma'iba, maksudu ya arshi ni kuchukua ile sehemu ya kile kitu thamani yake, wa thamani yake iliyo sahihi na thamani yake iliyo naibu. Mithalu dhalika, ishtara minhu thauban, mtu alinunua kwa muuzaji nguo. Falamma akhadhahu, baada ya kuichukua, wasala ila albayt, alipofika nyumbani, wajada fihi shaqqa, akaikuta ile nguo imepasuka. Faarja'ahu ilayhi, akairejesha kwa mwenyewe muuzaji. Tunasema jaza lahu an yu'ida thauba wa an yakhudha thaman, yajuzu kwake kuirejesha ile nguo na kuchukua ile thamani yake ile ile aliyoitoa. Wajaza lahu an yumsika thauba majanan, na yajuzu kwake kuizuia ile nguo. Sasa wa hali yajuzu lahu an yumsika thauba wa yutaliba albai'a bil arshi, je yajuzu kuizuia nguo hiyo yenye aibu halafu amdai yule muuzaji arshi ya ile aibu, ampe kitu iwe ni badali ya ile aibu iliyopo katika nguo hiyo. Fayakulu qimatu thawbi saliman mia, aseme thamani ya nguo hii ikiwa imesalimika na aibu ni mia moja, ni shilingi mia moja kwa mfano. Wa qimatuhu maiban tisuun, na thamani yake ikiwa ina aibu ni shilingi tisini. Faarji ilayya alfarqa wa huwa ashara, kwa rejesha kwangu ile farqa ambapo ni shilingi kumi, rejesha kwangu. Au la yasihu dhalik, الصواب من أقوال أهل العلم أن الأرش ثابت في مثل هذا, إلى أرش نثابت قد كم فانوه أبيو إلى شلنقكومي أباو نثماني إلى أيبو إلى يوبو قد كم قوة هينو إنيتو أرش. واضح هذا؟ ثم ماذا قال بعدها؟ وأثبت ذلك الخيار للمخدوع ومنع أيوة كما أثبت خيار المجلس تحقيقا لمنع الغرر والغش والخداع, كما الشارع أليف ثبتش خيار المجلس وكوككش كزوية هيو غرر ودنغنيف نغش نخداع نهداع. Kuna khiyaru al-majlis. Khiyaru al-majlis ni ipi? Ni kwamba ile bei wakishauziana pale wasifarikiane. Akishatoka yule mnunuzi tayari khiyaru al-majlis imekwisha, hapo hana haki ya kurudisha kile kitu. Yule muuzaji akinunua kile kitu pale pale dukani, pale ana haki ya kukiangalia kile kitu na kusema sasa nimeridhika naondoka. Akishatoka pale dukani tayari khiyaru al-majlis imekwisha, hapo hana haki ya kukirejesha kile kitu. Hii inaitwa khiyaru al-majlis. Kwa hiyo ashare ameweka hiyo khiyaru al-majlis kwa ajili ya kuondoa na kuzuia jambo hili la gharar, udanganyifu na ghishi katika muamala. Wa mana'a min talaqqi al-jalab, pia ashare amekataza kupokea jalab, wale wanaoleta vitu, wale wanaoleta vitu kutoka mashamba. Huyu mtu ambaye ni mwenyeji kwenda kuwapokea na kuwauzia vitu vile, pia mtume amezuia kitu hicho, sababu inatokea udanganyifu kwa yule muuzaji. Wale wanaotoka mashamba na bidhaa zao hawajui bei za pale sokoni, yule mwenyeji anakwenda kuwapokea na kuwauzia zile bidhaa zao kama ni nazi au machungwa, huyu atawafanyia udanganyifu. Kwa mtume amepokea amekataza bei hiyo, yatalaki jalab. Mithalu, mfano wake, lau dakhala tajirun baladan la yaarifu aswaqaha, lau mfanyi biashara ameingia mjini hajui masoko ya pale mjini. Fawajada fi tarafil baladi man yashtari hadhihi silaha, akapata kando kando ya mji mtu atakayenunua bidhaa hizi. Fashtara minhu silaha bimia, akanunua ile bidhaa kwa 100. Falamma dakhala ila suqi wajada anna silata tubau bimiatin wa sitini, akakuta kwamba ile bidhaa inauzwa sokoni kwa 160. Fahinaidhin yahiku lilbai'i ayulghia albai' albai', ni haki kwa huyu muuzaji aifanye mulgha ile bei, aipuuze, aivunje bei ile. Yule aliyeleta zile bidhaa ana haki kumwambia huyu aliyempokea na kuuza bidhaa ile na kununua kwa 100 kwamba hii bei basi naivunja, nitakwenda kuuza mwenyewe. Faqad qala an-nabiy sallam la tulaqqu al-jalab faman talaqqa al-jalab fa sahibuha idha nazala as-suqa fa huwa bil khiyar, msiwapokee hao wanaoleta vitu, mwenye kuwapokea basi mwenyewe mwenye vitu hivyo akishuka sokoni ana khiari, ana khiari baina ya kuivunja ile bei yake kwa yule aliyenunua au kupitisha ile bei. Kwa hiyo hii inaitwa talaqqi al-jalab, manaa min talaqqi al-jalab. Wa min an-najash, pia mtume ashari amezuia an-najash, bai'u an-najash. Qala wal muradu bidhalik an yazida fi as-sil'a man la yuridu shira'aha, ni kuzidisha katika thamani ya bidhaa mtu ambaye hataki kununua. Mtu ambaye hataki kununua anazidisha bidhaa, anazidisha thamani ya bidhaa, kama ilivyo katika hizi auctions. Kuna mtu dalali maarufu, yeye anapandisha tu kitanda 2000, mtu akisema ashazidisha 2500, 3000, yeye hanunui, anazidisha tu thamani. Hii ndio haramu, tafahamu. Hii ndio haramu ya kuzidisha, bai'u najash. Hii inaitwa bai'u najash, kuzidisha katika thamani ya bidhaa mtu ambaye hataki kununua. Kama anataka kununua sawa, anazidisha 3000 ili anunue, lakini huyu ni mtu maalumu anazidisha thamani, yeye hataki kununua, 4000, 5000 anazidisha tu. Huyu yule simsar dalali, huyu ndio haramu wa hii bei. Bai'u najash inaingia hapa, yani almuradu bidhalik an yazida fi sil'a man la yuridu shira'aha, fatakunu hunaka sil'atun tuba'u fi man yazidu wa ya'ti unasu la yuriduna shira', wanakuja watu hawataki kununua, wa innama yuriduna nafa'a sahibi sil'a, lakini wanakusudia kumpa manufaa yule mwenye bidhaa, au wanataka kupandisha thamani. Fayaziduna fi thaman wa hum la yuriduna shira, wanazidisha thamani na huku hawataki kununua. Mithalu dhalik yakunu hunaka ardhun yuradu an tubaa bil muzayada, kuna ardhi ambayo inakusudiwa kwa kuuzwa kwa kuzidiana. Kwa hiyo wanakuja watu wanazidisha ile bei. Faqad yadkhulu fi hadhihi al muzayadat ba'dhu al mulaki alladhina la yamlikuna aradhi mujawira lihadhihi al-ardhi, wanataka kuzidisha thamani tu, litazida athmanu aradhihi. Fahaulai kad khalafu an-nahya al-warida fi qawli an-nabi sallam la tanajashu, msiuziane, hi bay'un najash. Wanahati ash-shari'atu aidan an yabia al-insanu ala bai'i akhihi, pia sheria imekataza mtu kuuza juu ya kuuza kwa ndugu yake. Faqad qala an-nabi sallam la yabi ahadukum ala bai'i akhihi, asiuze mmoja wenu juu ya bei ya ndugu yake. Fayuqalu indi sil'a ahsanu min as-sil'ati allati ishtaraytaha bi thamanin aqall, mimi nina bidhaa nzuri zaidi kuliko hiyo bidhaa uliyoinunua kwa thamani ya chini tena. Kwa hiyo farudda hadhi sil'a liabiaka sil'ati, rudisha hii uliyoinunua mimi nikuuzie hii bidhaa yangu kwa thamani ya chini na ni nzuri zaidi. Hii imekatazwa kwa sababu ni kumdhulumu yule ndugu yako ambaye tayari ameshaiuza hiyo bidhaa yake. ثم بعد هذا فصل ولا لا نقف هنا. Kwa hiyo katika fasli hii tumesoma kwamba sheria ya Kiislamu inakataza bei ambayo imeharamishwa na pia imekataza kila muamala ambao unashughulisha watu na kuacha mambo ya wajib, muamala huo ni muharrama. Na pia sheria ya Kiislamu imekataza kila muamala ambao utasababisha wale wenye kufanyiana muamala ule au mmoja wao kuingia katika jambo la haramu. Pia sheria imekataza ghish kwa sampuli zake zote, udanganyifu umekatazwa katika swala hili la bei. Pia imekatazwa kuwapokea wale wanaoleta biashara zao kutoka mashamba wasiojua thamani za biashara zao. Pia Mtume amekataza bai'un najash. Wallahu a'lam.